الله أكبر الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو. کس بات میں؟ فی قضاء حوائجکم، اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے میں. بالکتمان، چھپا کر. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے واویلا اتنا زیادہ کرتے ہیں، ابھی وہ کام کرنا نہیں چاہتے اس سے پہلے فلاپ ہو جاتا ہے. کس بات کو چھپایا جائے؟ آپ اللہ کی مدد طلب کریں. کیسے مدد طلب کریں؟ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیجئے، جس کو استخارہ کہتے ہیں. آپ جو اہل علم ہیں ان سے استشارہ کیجئے، رائے لیجئے. استخارے اور استشارے کے بعد، اور بلا شبہ آپ کو رب تعالیٰ کے سامنے جب استخارہ کرنا ہے تو آپ کو دو رکعتیں ادا کرنی چاہیے. یہ وہ قربت کی راہیں ہیں جس سے انسان کے اعمال میں پھر برکت آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے بھی دکھایا، اور امت کو یہ حکم بھی بعد میں دے دیا کہ اپنے تمام اعمال کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے چھپا کے مدد طلب کیا کریں. اس لیے یہاں سے ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے، ہر چھوٹی سی بات ابھی میں کرنا چاہتا ہوں تو فیس بک پہ پہلے لکھا ہوتا ہے، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی وہ صرف حاشیہ تخیلات میں بس گردش کر رہا ہے اور پوری سٹوری فیس بک پہ آ جاتی ہے، اچھا یہی کرنے جا رہا ہے. ساتھ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان لکل ذی نعمت محسود، ہر نعمت کا کوئی حاسد بھی ہوتا ہے. حسد سے بچا کرو، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بندہ مومن کا شعار ہونا چاہیے.